bilang nyari jok gula salpuin ando hota suara tona na soma si holdo ho tua haperi so na upai ma pelobangi lulu aku doho ito na sopana galmaki roma barita mi barita mi barita si boan ilui pabo aho tua tekiri borngini si boru bilang nyari jok gula kesal kuinang do hota suara tona na soa si holdo ho tua haperi soa na upai ma pelobangi lulu aku doho ito na sopana galmaki roma barita mi barita mi barita si boan ilui pabo aho tua tekiri borngini si boru Call.